kasihmu ku simpan dalam hatiku. Ku kenang selalu. Kasih mesra dan cintaku tersimpan di lubuk hati. Bahagia selalu ku bawa serta bila hidup berdua. Dalam tidur kau selalu ku impikan harapanku. Kaulah satu kesetiaanku. Dalam hidupku kasihmu ku simpan dalam hatiku. Ku kenang selalu. Kasih mesra dan cintaku tersimpan di lubuk hati. Bahagia selalu ku bawa serta.